Er waren eens twee meisjes, Reina en Gunda. Reina was heel lief en mooi. En Gunda was veel minder mooi en een beetje saai. En de moeder van Reina stierf en de vader van Gunda stierf. Toen zei de moeder van Gunda tot het vriendinnetje van haar dochter: Reina, ga naar je vader en vraag hem om met me te trouwen. Want hij is alleen en ik ben alleen. En dat is niet goed. En als jullie dan hier komen wonen, dan krijg jij elke dag melk om je mee te wassen en wijn om te drinken. Terwijl Gunda water krijgt om zich mee te wassen en water om te drinken. Reina ging naar haar vader en zei: Vader, de moeder van Gunda vraagt of je niet met haar wilt trouwen. Ach, ik weet het niet. Trouwen is goed, maar niet trouwen is ook heel goed. Waarom zou ik eigenlijk? De moeder van Gunda die heeft me beloofd dat als jij met haar trouwt, ik melk krijg om me te wassen en wijn om te drinken. Ik voel er weinig voor. Maar goed, neem deze kapotte laars, hang hem op aan de grote spijker op zolder en giet er water in. Als het water erin blijft staan, zal ik trouwen. Reina nam de laars van haar vader, ging naar de zolder, hing hem op aan een grote spijker en goot er water in. Door het vocht trok het gat dicht en het water bleef staan in de laars. Reina holde naar beneden. Vader, vader, het water bleef staan in je laars. Nu moet je trouwen, je moet trouwen. Daar begrijp ik niks van. De vader slofte naar boven. Hij zag dat zijn dochter de waarheid had gesproken. Zuchtend goot hij het water uit de laars, trok hem weer aan en trouwde met de moeder van Gunda. En de eerste morgen kreeg Reina melk om zich mee te wassen en wijn om te drinken. Terwijl Gunda water kreeg om zich mee te wassen en water om te drinken. Maar de tweede morgen kreeg Gunda water om zich mee te wassen en water om te drinken. Maar Reina kreeg ook water om zich mee te wassen en om te drinken. En de derde morgen kreeg Reina weer water om zich mee te wassen en water om te drinken. Maar de saaie Gunda kreeg melk om zich mee te wassen en wijn om te drinken. De moeder van Gunda werd steeds jaloerser op haar stiefdochter, die veel mooier en veel aantrekkelijker was dan haar eigen dochter. Op een dag maakte ze een papieren jurk en zei: Reina, hier heb ik een mooie jurk voor je. Trek die maar eens aan. Maar moeder, die jurk is van papier. En het is ijskoud buiten. Onzin, je moet niet zo kouwelijk zijn. Trek aan. En Reina was zo goed niet of ze trok haar wollen jurk uit en de papieren jurk aan. En nu haal je een mandje aardbeien voor me uit het bos. Ik heb toch zo'n trek in aardbeien? Mijn moeder, er ligt een heel dik pak sneeuw buiten. En er zijn helemaal geen aardbeien. Spreek je me weer tegen? Vooruit, aardbeien zoeken. En hier heb je een korst brood en waag het niet om thuis te komen voor je ze hebt. Reina liep huiverend door het bos. Natuurlijk waren er nergens aardbeien te vinden. Eindelijk kwam ze bij een huisje met drie raampjes. Achter elk raampje zat een mannetje. Ze klopte aan. Ik klop aan. Wat wilt u? Kom maar binnen. Reina ging naar binnen, sloot de deur achter zich en zei: Neemt u me niet kwalijk dat ik u lastig val. Maar ik had het zo koud. Mag ik me niet even warmen bij het vuur? Ja, Gorket. Ga maar zitten, hoor. Warm je maar lekker. Reina ging zitten bij het vuur en haalde haar broodkorst tevoorschijn, want ze had erg honger gekregen. Ik heb ook zo'n trek. Wat ziet dat er lekker uit? Je mag niets vragen. Reina brak meteen de helft van haar broodkorst af en gaf die aan de drie mannetjes. Samen aten ze alles op. Als je nu de bezem pakt en door het achterdeur gaat, dan zou je ons straatje kunnen vegen. Reina pakte meteen de bezem, ging naar buiten door de achterdeur en veegde het straatje. En onder de sneeuw vond ze prachtige bloedrode aardbeidjes. En binnen zeiden de mannetjes tegen elkaar: Wat zullen we haar geven? Ze was zo vriendelijk en gewillig. Zij deelde haar brood met ons. Ik schenk haar dat ze elke dag mooier wordt. En ik schenk haar dat er bij ieder woord een goudstuk uit haar mond rolt. Ik schenk haar dat ze trouwt met een koning. Reina kwam weer binnen. Ze bedankte de mannetjes heel hartelijk en ging naar huis. En bij ieder woord dat ze zei, rolde er een goudstuk uit haar mond. Wat een verspilling, zei Gunda. Maar in de grond was ze erg jaloers. En ze smeekte haar moeder om ook naar die drie mannetjes te mogen. Haar moeder vond het veel te koud. Maar tenslotte moest ze wel toegeven. Ze gaf haar dochter een dikke pelsjas aan en heerlijke koeken mee voor onderweg. Bij het huisje gekomen liep Gunda zonder kloppen naar binnen en begon meteen te eten. Toen ze zag hoe begeerig de mannetjes naar haar keken, zei ze... Denken jullie maar niet dat je wat krijgt. Ik heb veel te veel honger. Toen ging ze naar het achterplaatsje, maar er waren nergens aardbeien te vinden. Kwaad liep ze terug naar huis en de mannetjes zeiden... Aan dit boze meisje. Ja, wat zullen we geven aan dit hebzuchtige meisje? Wat zullen we geven aan dit jaloerse meisje? Mijn geschenk is dat ze elke dag lelijker wordt. Mijn geschenk is dat er bij elk woord dat ze spreekt een pad uit haar mond springt. Mijn geschenk is een rampzalige dood. Gunda vertelde haar moeder wat er gebeurd was. En bij ieder woord sprong er een grote pad uit haar mond. De twee vrouwen waren zo kwaad op Reina dat ze haar wegstuurden naar de rivier om garen te wassen in een bijt in het ijs. Terwijl het meisje dat elke dag mooier werd daarmee bezig was, kwam de koning voorbij in zijn rijtuig. Hij liet stoppen en haar grote schoonheid ziende, nodigde hij haar uit in zijn koets. Wilt u zich niet even warmen in mijn rijtuig? Heel graag, majesteit. Met verbazing zag de koning hoe er bij ieder woord dat het meisje sprak een goudstuk uit haar mond viel. En hoewel hij heel rijk was, kon hij toch niet laten ze gauw even op te rapen. Op het kasteel aangekomen werd meteen alles in gereedheid gebracht voor de bruiloft, want de koning was in grote liefde ontvlamd voor dit lieftallige meisje. Nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Reina's stiefmoeder en Gunda hoorden ervan en begaven zich naar het kasteel. Daar werden ze heel vriendelijk ontvangen. Maar toen de koning 's nachts nog even weg moest voor een bespreking met zijn ministers, drongen de stiefmoeder en Gunda de slaapkamer binnen van Reina. De stiefmoeder nam haar bij het hoofd, Gunda nam haar bij haar voeten en zonder aarzelen gooide ze haar uit het raam in de rivier. Daarna werd Gunda in het bed gestopt, met de dekens helemaal over haar heen. Toen de koning thuis kwam, was hij heel verbaasd dat zijn vrouw de dekens over haar hoofd had getrokken. Hij zei... Waarom kom je niet tevoorschijn? Laat me met rust. Ik wil slapen. Op hetzelfde ogenblik kropen er 7 padden onder de dekens uit. De koning schrok erg. Hij trok zich terug in zijn vertrek om na te denken. De volgende dag kreeg hij zijn vrouw niet te zien. Maar 's nachts kwam er een eend uit de slotgracht. Die veranderde in de koningin. Heimelijk sloop ze naar binnen, gaf het kleine prinsje te drinken, klopte zijn matrasje op en stopte hem weer lekker in. Daarna ging ze weer stilletjes weg en werd weer een eend. Ook de tweede nacht gebeurde dat zo. Maar de derde nacht ontdekte het kamermeisje haar. De koningin zei... Ga naar de koning. Zeg dat hij zijn zwaard neemt en het 3 maal over mij heen zwaait op de drempel. Het kamermeisje ging naar de koning en bracht de boodschap over. En toen de koning 3 maal met zijn zwaard over de koningin had gezwaaid, stond zij weer gezond voor hem. De koning was heel blij, maar hij verstopte de koningin tot de zondag daarop. Eerst liet hij het prinsje dopen. Pas daarna zei hij tot de stiefmoeder... Wat moet men doen met een vrouw die een andere in haar slaap in de rivier gooit? Spijker haar in een ton en gooi haar in het water. Zo zal het gebeuren, zei de koning. Gunda en haar moeder werden in een ton gespijkerd en in het water gegooid. En de koning en de koningin en het prinsje leefden nog lang en gelukkig. Er was eens een echte student. Hij woonde op een klein zolderkamertje en bezat niets. Er was ook eens een echte kruidenier. Hij woonde op de benedenverdieping van hetzelfde huis en hij bezat heel veel. Suiker, meel, koffie, havermout, krenten en rozijnen en nog veel meer. In dit huis wilde onze kabouter gaan wonen. Zal ik boven gaan wonen bij de student of beneden bij de kruidenier? Als ik boven woon, heb ik wel een mooi uitzicht over het dorp vanuit het zolderraam. Maar de student heeft natuurlijk niets te eten voor me, want hij is erg arm. En als ik beneden woon bij de kruidenier, mis ik wel het uitzicht. Maar zal ik volop te eten hebben? Hij is toch rijk zat. Met kerstmis eten we dan havermoutpap. Daar ben ik dol op. Ik wou dat het al kerstmis was. Ja, ik ga bij de kruidenier wonen. Je hoort daar ook nog eens wat. want de vrouw van de kruidenier heeft altijd heel veel te vertellen. En de kabouter nam zijn intrek op de benedenverdieping. Op een avond kwam de student de winkel binnen. Goedenavond. Ik had graag een half ons jonge kaas. Dun gesneden, alstublieft. En een lange, dunne kaars. Met zoveel mogelijk branduren. Nou, kijk eens hier, jongeman, alsjeblieft. Dat is dan 98 cent. Ik heb het precies gepast. Alsjeblieft. Goedenavond. Goedenavond, jongeman. En smakelijk eten, hè? Goedenavond, jongeman. Huh? Oh, neemt u niet kwalijk. Ik was helemaal verdiept in wat er hier op dat kaaspapiertje staat. Dat is schitterend wat erop staat. Hoort u maar. Ine mine mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine mine mutte speelt de baas. Dat is prachtig. Dat is pure poëzie. Hoe komt u daaraan? Nou, ik geloof dat ik dat papiertje uit een boek heb gescheurd. Ja, eens kijken. Ja, hier is het. Oh, je mag het wel meenemen voor een kwartje. Dat heb ik niet meer. Oh, wacht. Ik kan het in plaats van de kaas meenemen. Mijn brood eet ik wel droog op. Zo. Wat ben ik daar blij mee. Het zou doodzonde geweest zijn als u dat hele boek in stukken had gescheurd om kaas in te pakken. U bent misschien wel een goed zakenman, maar van poëzie heeft u toch geen kaas gegeten. U hebt er niet meer verstand van dan die krantenbak daar. Ja, ja. Maar dat is gemeen van die student om dat te zeggen. En ze lachen nog ook. Is zeker als grapje bedoeld. Maar ik vind het helemaal geen grapje. Ik vind het beledigend voor de kruidenier. En helemaal voor de krantenbak. Toen het nacht werd en iedereen sliep, behalve de student die in het poëzieboek zat te lezen, sloop de kabouter naar de slaapkamer van de kruidenier en zijn vrouw. Liep op zijn tenen naar het grote bed en pakte de mond van de vrouw, stopte hem in zijn zak en sloop weer de kamer uit. De vrouw hoefde toch niet te praten als ze sliep. En praten kon die mond. Hij was goed van de tongriem gesneden. Als ik die mond nou eerst eens gebruik om de krantenbak te laten vertellen wat hij denkt en voelt. Want ik geloof dat die krantenbak wel zeker verstand heeft van poëzie. Zo, ik zet de mond er bovenop. Krantenbak, weet u wat poëzie is? Jazeker en gewis. Luilak beddenzak staat om 9 uren op. 9 uren 9:30 kan de luilak nog niet zien. Dit heb ik uit de krant. Oh, er staat dikwijls poëzie in de krant. De kruidenier, die weet er heel wat van. Die kent hele verzen uit zijn hoofd. Hij weet er meer van dan de student. Bedankt. Zo, nou de koffiepot. Koffiepot, wat is poëzie? Dat kan ik je wel vertellen. Luilak bij de zak staat om 9 uren op. Oké, stop maar. Er zit meer poëzie in de krantenbak dan in de student, maar vergeleken bij de kruidenier. Ja, oké, ik weet het al. Nou nog even de geldla. En hij zette de mond op de geldla. Ik zal je laten horen wat poëzie is. In de minuutte 10 pond grutte, 10 pond kaas. In de minuutte blijft de baas. Zie je wel, hij weet er net zoveel van als de student. Ik zal die brutale donder op zijn bliksem gaan geven. De kabouter holde de trap op naar de zolder. Hij trok zijn schoenen uit en sloop naar de deur van het zolderkamertje. Hij bukte zich en probeerde onder de spleet van de deur door te kijken. Maar hij zag alleen stoelpoten en tafelpoten en een paar grote schoenen. Wacht eens even. Misschien kan ik door het sleutelgat kijken. Als ik hier nou eens tegenop klim. Zo, dan kan ik me aan de deurknop vasthouden. Zo, nou kan ik beter zien. Hé, wat een fel licht, hè? Hé, ik geloof dat ik muziek hoor. Hij zit in het boek te lezen. Maar dat licht, het lijkt wel een grote stam van een boom. En een heleboel takken die boven het hoofd van de student hangen. Ja, nou hoor ik die muziek toch heel duidelijk. En wat veel blaadjes zitten er aan die boom. Het zijn net sterren. En allemaal ogen die je aankijken. Stralende blauwe ogen. Ik moet even zakken. Hé, wat mooi. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik zit zomaar in mijn eentje te huilen. Zo mooi vind ik het. De kabouter veegde de tranen uit zijn ogen en klom weer op de deurknop. Hij bleef kijken totdat de student het boek dichtklapte en de kaars uitblies en de muziek zachtjes wegstierf. Zoiets had ik niet verwacht. Ik denk maar dat ik bij de student ga wonen. De kabouter dacht na. Hij dacht verstandig na. Toen zuchtte hij diep. Maar de student heeft geen pap. O jee, ik moet gauw naar beneden, want ik moet de vrouw haar mond terugbrengen. Hij was net op tijd, want de krantenbak had ondertussen zoveel gepraat dat de mond bijna versleten was. 'S Avonds kon de kabouter voortaan niet langer rustig beneden blijven. Zo gauw het licht uit was, kreeg hij de kriebels in zijn benen en was het alsof hij door het boek naar de zolderkamer toegetrokken werd. En iedere avond barstte hij in snikken uit. Hij wist zelf niet waarom hij huilde, maar dat was niet erg. Het huilen deed hem goed. Wat zou het heerlijk zijn om samen met de student onder die boom te zitten. Maar zo is het ook goed. Ik ben blij dat ik het zien kan en die muziek kan horen. De kabouter merkte niet dat het iedere avond kouder werd. Hij was verbaasd toen het opeens al kerstmis was. Ha, lekker. Dan eten we vanavond haverpap met boter en suiker. Dan moet ik vanavond maar niet naar boven gaan. Dan kan ik beter bij de kruidenier blijven. Anders loop ik mijn papje nog mis. Brand! Brand! Help! Hey, ik geloof dat er brand is. Brand! Help! Ontwaak, er is brand. Ontruim de huizen snel. Neem uw beste spullen mee. Ontwaak! Brandvrouw, ziet op. Waar zijn mijn aandelen en de geldplaat? Oh jee, brand. Geen paniek, mensen. Rustig blijven. Oh jee, mijn oorbellen. Ik kan mijn oorbellen nergens vinden. Oh jee. En waar heb ik mijn zijden sjaal nou gelaten? Het boek. Ik moet het boek redden. Red alleen uw kostbaarste spullen. Het boek. Ik moet het boek hebben. Kalm toch, mannetje. Hier ligt het boek. Maak je niet zo druk. De brand is aan de overkant. Ja, maar het boek mag niet verloren gaan. Dat is voor mij het belangrijkste wat er bestaat. Het is de grootste schat die ik heb. Het hoort bij mij en bij jou. Ik moet altijd bij het boek blijven. Ik kom bij je wonen. Morgen kom ik bij je wonen. Maar de volgende morgen was de brand geblust en de kabouter weer tot bezinning gekomen. Zie je, student? Ik hoor wel bij jou en bij het boek. Maar eigenlijk vind ik dat ik toch ook wel een beetje bij de kruidenier hoor. Weet je, de kruidenier is altijd zo goed voor mij geweest. Ik krijg toch altijd eten van hem en met kerstmis havermoutpap. Misschien zou ik me beter een beetje tussen jullie kunnen verdelen. Want jij hebt wel een boek. Maar je hebt geen eten